Sa piling mo lang nadarama ang tunay na pagsinta. Pagyakap kita ng mahigpit, parang ako'y nasa langit. Ngunit ito ay panaginip lamang, pagkat ang puso mo'y labis kong nasaktan. Pakiusap ko'y ako ay pakinggan. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay ko minamahal. At tangi kong hiling ay makapiling kang muli. Panaginip lamang, pagkat ang puso mo'y labis kong nasaktan. Pakiusap ko'y ako ay pakinggan. Kailangan kita ngayon at kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay ko minamahal. Ang lagi kong dinarasahan. Kailangan kita. Makapiling kang muli. Kailangan kita ngayon at kailangan.